السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1131. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت پڑھا کرتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اب جو ہے ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اے ہمارے پیارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. جو یہ دعا مانگے گا، علماء یہ دعا تو حدیث کے اندر ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 390 پر یہ مضمون سارا موجود ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا رہے گا، وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا، کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا. اٹھتے بیٹھتے، مائیں کہتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، حالانکہ نبی ہیں، یعنی ان کے یہاں تو یعنی ان کا دل تو جمع ہوا ہے دین پر، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانگا کرتے تھے. ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھاتے رہنا چاہیے. یہ دعا بھی یاد کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.